Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 czerwca. Już minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Warszawie szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu. Jednym z tematów kryzys migracyjny. Kłopoty premiera Rumunii. Rządząca koalicja chce go odwołać. Zwołuje specjalne posiedzenie parlamentu. Zaczęli łowić wcześniej niż konkurenci. Sprawa się wydała. Wędkarze z USA muszą oddać nagrodę. 3 miliony dolarów. Przyszłość Unii Europejskiej, Brexit, kryzys migracyjny i wspólna polityka obronna. O tym porozmawiają szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu. Spotykają się jutro w Warszawie. Z inicjatywą rozmów wyszła premier Beata Szydło. Przyjazd do Warszawy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu będzie okazją nie tylko do spotkania w szerszym gronie, ale też do rozmów bilateralnych. W takim formacie Beata Szydło będzie dyskutować z premierem Holandii Markiem Rutte. Po wczesnopopołudniowym śniadaniu roboczym premierów siedmiu państw dalsze rozmowy będą toczyć się na Zamku Królewskim w formacie państw Wyszehradu. To właśnie tam polska premier przekaże szefowi węgierskiego rządu prezydencję w Wyszehradzkiej Czwórce. Równocześnie w Warszawie będzie przebywał premier Szwecji. Stefan Löfven spotka się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. We wtorek natomiast będzie rozmawiał z premier Beatą Szydło, a wcześniej odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich. Polsko-szwedzkie rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa oraz polityki europejskiej, w tym rynku pracy i migracji. W czwartek i w piątek premier Beata Szydło weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Spotkanie unijnych przywódców zdominuje tematyka Brexitu i rozwiązania kryzysu migracyjnego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rządząca w Rumunii lewicowa koalicja zwołuje na dziś posiedzenie parlamentu w Bukareszcie. Chce złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządzącego z jej ramienia premiera, mianowanego w styczniu Sorina Grindanu. Krytykuje za bilans rządu, w tym zbyt wolne wdrażanie uzgodnionego programu gospodarczego. Szef rządu mimo utraty poparcia partii odmówił podania się do dymisji. Grindanu i centroprawicowa opozycja ogłosili bojkot niedzielnego posiedzenia parlamentu. Groby polskich żołnierzy na cmentarzu w Użance, około 100 km od na zachód od Mińska, uporządkowane i pomalowane specjalną farbą. Do akcji włączyli się m.in. ambasador Polski na Białorusi Konrad Pawlik oraz radca ambasady Marcin Wojciechowski. Jest to kolejna taka akcja, którą organizujemy w ambasadzie razem z białoruską Polonią. Cieszymy się, że w ten sposób można czcić pamięć polskich bohaterów. Na cmentarzu w Użance znajdują się mogiły kilkudziesięciu żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1920-21. Wygrali prestiżowe zawody, ale okazało się, że grali nie fair. Amerykańscy wędkarze oszuści zdemaskowani muszą oddać 3 miliony dolarów nagrody. Oszustwo udowodnił im sąd stanu Maryland. Wędkarze startowali w zawodach na Atlantyku w okolicach miejscowości Ocean City. Łowi się tam okazałe białe marliny. White Marlin Open to zawody przyciągające amatorów wędkarstwa z całego świata. Suma nagród dochodzi w nich do 4,5 miliona dolarów, a liczba uczestników przekracza 2 tysiące. Impreza ponadto gromadzi tysiące widzów. Po 10 miesiącach od ostatniego jej wydania okazało się, że zwycięzca został właśnie zdyskwalifikowany, a decyzję organizatorów podtrzymał sędzia. Pochodzący z Florydy Philip Hasley nie otrzyma z tego powodu 2 800 000 dolarów. Hasley oraz jego załoga została przez innych wędkarzy oskarżona o oszustwo. Rozpoczęło na połowę przed godziną 8.30, co jest zabronione. Aby potwierdzić uczciwość tej kwestii, uczestnicy według regulaminu badani są na wykrywaczu kłamstw. Niedoszły zwycięzca nie przeszedł tego testu. Obie strony spotkały się w sądzie. Wyrok jest korzystny dla organizatorów. Marliny to bardzo okazałe ryby charakteryzujące się długim dziobem w kształcie szpikulca. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Poniedziałek prawie wszędzie słoneczny, tylko po południu na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Najchłodniej będzie nad morzem, 24 stopnie w Koszalinie i Gdańsku, w Suwałkach 25 stopni, w Poznaniu i Lublinie 26, we Wrocławiu i Toruniu 27, a najcieplej w Szczecinie 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl.

Your talk is so sweet, well I'm eating. You say you won't cheat, well I'm eating. You're tapping your feet, well I'm eating. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well I'm eating. You're holding your sass, well I'm eating. You think you're a gas, well I'm eating. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You've had your fun, so take a bow. You all know, love's the low, the beat is low, the shadows low, the lights are low. It's time to go, throw the show down. You're taking off weight, well I'm eating. You're looking just great, well I'm eating. You're setting the bag, well I'm eating. It's over now, it's over now. So take a bow. You all don't know. Lows are low, the beat is low, the shadows low, the lights are low. It's time to go, close the showdown. When you're taking off weight, we'll need it. You're looking just great, we'll need it. You're setting the bait, we'll need it. It's over now, it's over now, it's over now, it's over now, it's over now, it's over. Now. wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie nas zaszczyciliście swoją obecnością tutaj w studio. Witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają w świecie. Bardzo się cieszymy. Czujemy Państwa energię. Zagramy kilka utworów, niektóre bardziej akustycznie, niektóre mniej, jak Państwo widzą. Będzie trochę numerów bardziej znanych, trochę mniej znanych. Teraz powrócimy do tych bardziej znanych, dlatego że chcielibyśmy przywołać piękną kompozycję, którą mogą Państwo znać z pewnego filmu. Tyle tytułem wstępu. Going, I'm going your way.

in other words, well, in other words, in other words, in other words, in other words, in other words, in other words, oh, in other words, I love. Bardzo dziękujemy, my też Państwa bardzo kochamy. Gdyby nie Państwo, by nas tu nie było i spędzilibyśmy ten wieczór w jakiś inny sposób, nie tak przyjemny. Chcielibyśmy teraz zaprezentować utwór, który skomponował Freddie Hubbard, a tekst do niego napisał jeden z moich ulubionych wokalistów, Al Jarreau. Utwór nazywa się Little Sunflower.

Tomaszewski solo na melodyce, którą pożyczył nam nasz kolega, troszkę niestrojąco, serdecznie go pozdrawiamy. Surrender. my one and only like heaven, then heaven that I never know the blush on your cheek. Whenever I speak, tells me that you are my own. My soul on fire, I'd give myself in sweet surrender. My one and only love, my one. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, zbliżamy się powolutku do końca naszego koncertu, zwłaszcza na antenie. Dlatego chciałem serdecznie Państwu podziękować, że Państwo nas słuchali i zaprosić na kolejne nasze koncerty, z których najbliższy już w ten czwartek w Warszawie, a potem wszystko jest na naszych stronach i Facebookach, na które, jako że żyjemy w XXI wieku, zapraszam Państwa serdecznie. Teraz chcielibyśmy przywołać piosenkę, która nie chce się zestarzeć i myślę, że jej przekaz jest stale aktualny. Tick, tick.